kowe ngopo to gawe atiku loro terus. Kowe iki berubah sakloe kenal karo kae. Opo salahku? Opo? Kowe wis ra sayang karo aku. Tresnamu sing biyen wis ilang, kowe dudu wong sing tak kenal. Mung perih sing tak rasake. Saiki mending awake dhewe bubar. Tak dongake, muga kowe bahagia karo wong sing tak sayangi. Gandeng karo kowe gawe uripku nongso. Kudu wani pare awakku iki. Saben dino mung tansah gawe loro ning ati. Amarga seneng lenjani janji. Suci ku.